Προχωράμε, δεν ξεχνάμε. Προχωράμε εγκαταλείποντας στη χρόνη του σκόνου. Στη χρόνη του σκόνου. Εγκαταλείποντας στη χρόνη του σκόνου. Στη σκόνη του χρόνου. Με συγχωρείτε. Είναι πιο ωραίο όμως έτσι. Η χρόνη του σκόνου είναι καλύτερο. Είναι από ομιλία στο Economist. Γιατί χθες ξαναμίλησε στο ΣΕΒ. Όχι μόνο μίλησε, είπε εκεί διάφορα. Και μίλησε και ο Βαρουφάκης εκεί. Και όχι μόνο εκεί ο Βαρουφάκης. Και στον Ενικό μετά άλλες τρεις ώρες. Οπότε σήμερα έχουμε Πρωθυπουργό, Υπουργό Οικονομικών και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που περιέγραψαν για το μέλλον όλων μας. Ο Αλέξης Τσίπρας στο ΣΕΒ. Και ο Βαρουφάκης στο ΣΕΒ και με τις συνεντεύξεις τις πάρα πολλές. Όλα αυτά θέλουμε να τα ανακατέψουμε και καλύτερο αναδευτήρι από τη Σακύρα δεν προέκυψε σήμερα. Είμαστε διατεθειμένοι και το έχουμε αποδείξει να προχωρήσουμε σε συμβιβασμούς με τους Ευρωπαίους εταίρους. Μια συμφωνία που θα επιβάλλει νέα μέτρα περικοπών σε μισθούς και συντάξεις. Μπράβο! Ώστε να υπάρξει συμφωνία αμοιβαία επωφελής. Μια συμφωνία που θα επιβάλλει νέα μέτρα περικοπών σε μισθούς και συντάξεις. Ώστε να υπάρξει συμφωνία αμοιβαία επωφελής. Πολύ καλό! Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Είναι το ανέκδοτο που εμάς εδώ μας αρέσει πάρα πολύ. Η αμοιβαία επωφελής συμφωνία που θα έχουμε, καταλήγουμε εντός των επομένων ημερών. Είμαστε στην τελική ευθεία, όλα τα είπε. Με τους εταίρους συμμάχους, οι οποίοι είναι και πάρα πολύ καλοί, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που περιγράφαμε, κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, πριν πάρει την εξουσία ως κάποιους κακούς, εκβιαστές, γκάγκστερ και όλα τα υπόλοιπα. Τίποτα από αυτά είναι πολύ καλή. Θα ακούσουμε στην πορεία και χαρακτηρισμούς προς στελέχη των θεσμών με πολύ γλυκά λόγια από τον Βαρουφάκη. Δεν ξέρω αν έχουμε και από άλλους. Από τον Βαρουφάκη νομίζω φτάνει, δεν χρειάζονται περισσότεροι. Ακούσαμε εδώ τον Πρωθυπουργό να λέει για την συμφωνία που φτάνει, η οποία θα έχει περικοπές μισθών. Κάπως έτσι δεν το είπε ακριβώς, αλλά ξέρετε τι συμβαίνει όταν περνάνε από το φίλτρο της ελληνοφρένειας, το οποίο είναι και φίλτρο της ζωής ταυτόχρονα, το μόνο αλάνθαστο. Ο Βαρουφάκης επίσης κάτι ανάλογα είπε. Αυτό το οποίο υπάρχει στο ραντάρ μας ταυτόχρονα είναι η υπογραφή μας σε μια μη βιώσιμη συμφωνία. Αυτό το οποίο υπάρχει στο ραντάρ μας ταυτόχρονα είναι η υπογραφή μας σε μια μη βιώσιμη συμφωνία. Μπράβο! Επιτέλους, λίγη ειλικρίνεια. Την είχαμε χάσει τώρα τελευταία. Ακούσαμε εδώ για τη μη βιώσιμη συμφωνία, όπως μη βιώσιμη και το χρέος. Γενικώς, ό,τι κάνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι μη βιώσιμα. Στην προσπάθειά της πάντα για να κάνει βιώσιμα πράγματα. Καταφέρνει το ακριβώς αντίθετο. Βοηθάει λίγο το κλίμα γενικότερα, η Ευρώπη που είναι το σπίτι μας, οι κυβερνήσεις και βέβαια η θετική άβρα του ελληνικού λαού που πάντα πρόθυμος ξέρει από πριν ότι θα είναι μη βιώσιμο, όμως το δέχεται, το επιζητεί, το ψηφίζει για να έρθει κάτι βιώσιμο που ποτέ δεν έρχεται. Τα καλά λόγια για τον Ντράγκη, επιτέλους κάποιος σε αυτόν τον τόπο από αριστερή κυβέρνηση έπρεπε να τα πει. Γιατί γίνεται αυτό που γίνεται τώρα? Α, σκεφτούμε γιατί γίνεται. Ναι, αλλά εδώ τον Ντράγκη μου τον έλεγες, Γιάννη μου, με συγχωρείς. Μου τον έλεγες ότι είναι καλός τραπεζίτης και ο καλύτερος τραπεζίτης, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει, είναι ο καλύτερος, είναι αυτός ο οποίος έπαιξε όλο το παιχνίδι σε βάρος μας. Είναι αυτός που λειτουργήσε σαν το μακρύ χέρι, το όπλο, στη διαπραγμάτευση. Προσπαθείς να με κάνεις να πω κάτι χάρη των δανειστών. Δεν θα το κάνω. Δεν προσπαθώ να πεις κάτι κάπου. Προσπαθώ να πεις την αλήθεια. Κοίταξε, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Διότι ότι... μου έλεγες, εδώ το έχω. Ο Ντράγκη είναι για μένα από τους καλύτερους κεντρικούς τραπεζίτες που έχουν περάσει. Εξακολουθώ να το πιστεύω. Προσπαθείς να με κάνεις να πω κάτι χάρη των δανειστών. Δεν θα το κάνω. Σκέφτομαι σκέψου ότι στους 4 μήνες που είμαστε κυβέρνηση, έχουμε αποπληρώσει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και σε άλλους δανειστές 6,5 δισεκατομμύρια. Μπράβο! Από τις άρκες του ελληνικού δημοσίου. Από τις σάρκες του ελληνικού λαού. Μία διόρθωση, όχι του ελληνικού δημοσίου. Το ελληνικό δημόσιο δεν έχει σάρκες. Ο Μάριο, λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλός, ο καλύτερος τραπεζίτης. Μας βοηθάει όλο αυτό που συμβαίνει τους τελευταίους μήνες. Που παράτοδε ότι δεν μας έχει δώσει ο Μάριο λεφτά, όμως εμείς έχουμε πληρώσει 6 δις, όπως λέει ο Βαρουφάκης. 8 δις, όπως λέει σε λίγο, θα ακούσουμε τώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε ανταποκριθεί σε όλες τις εξωτερικές υποχρεώσεις μας που αγγίζουν σχεδόν τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ από την ημέρα ανάληψη των κυβερνητικών καθηκόντων από τη νέα κυβέρνηση. Μπράβο! Αυτά. Μπράβο λοιπόν στην Ελλάδα που έχει δώσει αυτά τα δις. Τώρα αν κάποιος κάνει τη σκέψη ότι αυτά τα δις τα δώσαμε εκεί στο εξωτερικό για να βουλώσουν μια τρύπα που δεν πρόκειται ποτέ να βουλώσει και παρά τα όσα δίνουμε αυτή η τρύπα μεγαλώνει συνεχώς. Αυτά τα 6 ή 8 δις διαλέγεται και παίρνουν. Τι 5. Ας το ρίξουμε λίγο. Αν τα ρίχνανε εδώ στην ελληνική αγορά, αν ξεχρεώναν τους φαρμακοποιούς που δεν τους έχουν ξεχρεώσει, τους γιατρούς που τους χρωστάνε, εφημερίες και διάφορα άλλα, αν δίναν στους προμηθευτές του δημοσίου, που επίσης είναι πολύ μεγάλες μικρές εταιρείες που κλείνουν ή δεν αντέχουν, αν επιστρέφαν τα χρήματα που χρωστάει το εφορία στους πολίτες, αν συνέβαιναν όλα αυτά, πώς θα ήταν η κατάσταση. Αλλά είναι λαϊκισμός, bullying κατά της κυβέρνησης. Δεχόμαστε ότι ο Μάριος είναι ο καλύτερος και πάμε να φορολογήσουμε. Επιτέλους έπρεπε να έρθει η αριστερή κυβέρνηση να φορολογήσει τους 500 πιο πλούσιους ανθρώπους σε αυτόν τον τόπο. Έχεις μιλήσει, Υπουργέ, για φόρο, έχει μιλήσει η κυβέρνηση για φόρο στους 500 πλουσιότερους Έλληνες. Θα δούμε γι' αυτό. Τι θα είναι αυτό. Θα δούμε γι' αυτό. Γιατί το λες έτσι. Γιατί εγώ έχω αντιρρήσεις σε αυτό. Γιατί έχεις αντιρρήσεις. Γιατί δεν είναι στους 500 πλουσιότερους Έλληνες, είναι σε κάποιες επιχειρήσεις. Αυτό είναι υποδιαπραγμάτευση και εντός της κυβέρνησης θα μου επιτρέψουν να μην μπω σε αυτή τη διαδικασία αυτή τη στιγμή. Έχει μιλήσει η κυβέρνηση για φόρο στους 500 πλουσιότερους Έλληνες. Θα δούμε γι' αυτό. Και έτσι η ανάπτυξη από μόνη της θα τροφοδοτούσε περισσότερη ανάπτυξη. Είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε ενάρετο κύκλο. Υπάρχει τέτοιος κύκλος στην οικονομία, ενάρετος. Γενικότερα αυτή η οικονομία του κέρδους έχει κάτι το ενάρετο μέσα της. Όπως λέει ο Αντώνης Σαμαράς, με το σπασμένο χέρι βγήκε χθες στον αγώνα. Υπάρχει κάτι τέτοιο ενάρετο. Αλλά το λέει ο Σαμαράς. Για να το λέει ο Σαμαράς, προφανώς είναι καταδικαστείο. Ακούσαμε πριν, δεν θα φορολογήσουν ή δεν θέλει ή δεν το συζητάει σε αυτή τη φάση να φορολογήσει τους 500 πλουσιότερους, επιχειρήσεις ή δεν ξέρω φυσικά πρόσωπα. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τα σχέδια, προσχέδια και διαρροές που υπάρχουν, θα φορολογηθούν όσοι βγάζουν από 30.000 και πάνω, από 50.000 και πάνω, οι μεσαίοι, τους λες κάπως μεσαίους, οι οποίοι φορολογούνται συνεχώς τα τελευταία χρόνια και είναι και αυτοί που οι μόνοι πια μπορούν να κινήσουν λίγο κάτι τι στην οικονομία, διότι από το 30 και κάτω σχεδόν δεν ζεις φυτοζωής σε αυτόν τον τόπο. Θα ήταν ωραία η ερώτηση, θα φορολογήσετε τους συνταξιούχους, και να έδινε εκεί την απάντηση. Θα δούμε, δεν είμαι σίγουρος ακόμα, ίδια απάντηση σαν αυτή που έδωσε για τους 500 πλούσιους. Όμως για τους συνταξιούχους και κάτω των 50-30.000 είναι μια ατέλειωτη σιγουριά στην κυβέρνηση και στην κάθε κυβέρνηση. Όταν πρόκειται για 500, που δεν ξέρω και ποιοι είναι και πόσοι ακριβώς είναι, εκεί υπάρχει η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη σκέψη. Ο ενάρετος κύκλος καταδικαστέως, γιατί τον λέει ο Σαμαράς, ήταν μια ορολογία σύμφωνα πάντα με τα οικονομικά δεδομένα. Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο ΣΕΒ χτες, τους βιομήχανους, μίλησε για το άλμα επίσης πρωτότυπο στην οικονομία που έρχεται. Αυτό που προέχει τώρα, αυτό που θέλω να σας διαβεβαιώσω αποτελεί δική μας προτεραιότητα, είναι η επίτευξη συμφωνίας. Και όταν σύντομα έχουμε αυτή την εξέλιξη, όταν επιληθεί το χρηματοδοτικό πρόβλημα και αποκατασταθεί η ρευστότητα, τότε θα είναι το πραγματικό momentum για την ελληνική οικονομία. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Και τότε θα γίνει το μεγάλο άλμα προς τα μπροστά. Κράτα μάνα και θα γίνει το μεγάλο άλμα προς τα μπροστά. Λευτεριά και ρομινιοσύνη είναι αδέρφια δίδυμα. Για να αφήσουμε πίσω τον φαύλο κύκλο της λιτότητας και να περάσουμε επιτέλους μετά από 5 χρόνια σε έναν ενάρετο κύκλο βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης. Είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε ενάρετο κύκλο. Τότε θα είναι το πραγματικό momentum για την ελληνική οικονομία. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Και τότε θα γίνει το μεγάλο άλμα προς τα μπροστά. Για να πετύχουμε το μεγάλο άλμα στο αύριο. Για να πετύχουμε το μεγάλο άλμα προς τα μπροστά. Το μεγάλο άλμα στο αύριο. Όχι, δεν είναι ίδιοι. Λένε τα ίδια, σκέφτονται τα ίδια και κυρίως κάνουν τα ίδια. Αυτό είναι μια διαπίστωση, αυτή είναι μια διαπίστωση ακούγοντάς τους. Τελικά είπε για ενάρετο κύκλο και ο Τσίπρας, ο Σαμαράς στο Economist, χθεσινό, ο Τσίπρας στο ΣΕΒ χθεσινό, για να ακούν από κάτω οι εκπρόσωποι του βιομηχανικού κόσμου της χώρας οικίες λέξεις, γι' αυτό προφανώς διάλεξε τη λέξη ενάρετο. Πάμε στο Βαρουφάκη, γιατί υπάρχει σχέδιο για τον τόπο. Βλέπεις ότι για μήνες τώρα κάνουμε ρήξη. Που σημαίνει ότι στο ραντάρ μας είναι ρήξη. Η χρεοκοπία. Στο ραντάρ μας είναι ένα πράγμα μόνο. Είναι το πετσόκομα των συντάξεων, είναι οι ομαδικές απολύσεις. Είναι όλη η αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά. Αυτό είναι το κόστος. Στο ραντάρ μας είναι ένα πράγμα μόνο. Είναι το πετσόκομα των συντάξεων, είναι οι ομαδικές απολύσεις. Προσέξτε, το χεράκι για να σηκωθεί να πει όχι στα μνημόνια, η εμπειρία μου 2 φορές που το λέω, είναι ότι πρέπει να συνοδεύεται και με λαϊκή υποστήριξη. Δηλαδή πρέπει και ο κόσμος σε όλα αυτά να ξεσηκωθεί. Πού είναι τα κινήματα αυτά? Πού είναι τα κινήματα εναντίον της πόλης της χώρας? Εννοείται, κύριε Μιχαλογιαννάκη, ότι ο κόσμος ευθύνεται τώρα. Πού είναι το κίνημα για την πόλη στον αεροδρομίο? Ο κόσμος ευθύνεται τώρα. Μισό λεπτάκι. Όχι. Όχι, δεν ευθύνεται ο κόσμος, αλλά ο κόσμος δεν κάνει κίνημα ώστε να έχουν στήριξη και οι βουλευτές που θα σηκώσουν μέσα το χέρι τους στη Βουλή, αν έρθει η συμφωνία όπως έρθει, για να πούνε το όχι σε όλα, γιατί αναμένεται να ακουστεί ένα τεράστιο ναι σε όλα, σύμφωνα με νέες φωνές βεβαίως, μπορεί και με παλιές, εκεί θα είναι το πιο αστείο. Ο Μιχαλογιαννάκης εγκαλεί την κοινωνία γενικώς που δεν έχει κινήματα για να στηρίξει τους βουλευτές, την ίδια ώρα που η κυβερνητική παράταξη με όλα αυτά που κάνει δεν θέλει κινήματα. Για τον πολύ απλό λόγο, γιατί ένας κόσμος που είναι στο δρόμο δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Στα πόδια, όχι στα χέρια, στα πόδια μιας κυβέρνησης που δεν ξέρω σε τι βαθμό θα υλοποιήσει αυτά που έλεγε προεκλογικά. Βλέποντας από τα λόγια και τη ρητορική, υπάρχει μια προσπάθεια, το βλέπουμε καθημερινά, να αλλάζουν με πολύ άγριο τρόπο και πετώντας το και στα μούτρα μας, να αλλάζουν διακηρύξεις που τις έκαναμε με φοβερή ευκολία την προεκλογική περίοδο. Είμαστε και στην τελική ευθεία, να μην το ξεχνάμε. Βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία για την επίτευξη μιας αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας. Πολύ καλό! Το άλλο με το ξέρετε. Μετά από μακρές και επίπονες συζητήσεις, τόσο πάνω στο πολιτικό όσο και στο τεχνικό επίπεδο. Βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία. Το αυτοκίνητο το πήγαινα ωραία, μα πάρα πολύ ωραία. Ο δρόμος όμως ήταν απέσως και εκεί που πήγαινα εντελώς ξαφνικά τσουπ ξεφυτρώνει μπροστά μου μια ελιά. Η ελιά βρε στραβούλιακα, έχει ξεφυτρώσει εκεί πέρα πριν από 40 χρόνια. Μην τα βάζουμε τώρα με την ελιά. Πώς, έχει το ρόλο της και η ελιά. Όταν όλα είναι στην τελική ευθεία και ξαφνικά βρεθεί η ελιά, δεν έχει ευθύνη. Πού φύτρωσε, τυχαία γίνονται όλα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Με αυτούς τους προβληματισμούς και με άλλους βέβαια. 2.11.208.200 τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος απαντά εκεί. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και ενώ το μηνυμάτο αποστολή στο 54100. Αν θέλετε να στείλετε mail στη διεύθυνση στο studio@papakirialfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και έχουμε και μια δυσάρεστη είδηση. Θυμόμαστε πριν μια εβδομάδα την έκρηξη στα ΕΛΠΕ και όλα όσα είχαν ακολουθήσει 6 εργάτες από εκείνη τη μέρα. Στην εντατική του νοσοκομείου, σήμερα το πρωί πέθανε ένας από αυτούς, 41 ετών, πατέρας 2 παιδιών, Είχε τραυματιστεί τότε, έδινε τη μάχη όλες αυτές τις μέρες, δεν τα κατάφερε. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλευόταν, έγινε πριν λίγες ώρες. Να θυμίσουμε τις καταγγελίες του σωματείου τότε και τώρα και πάντα και χτες και προχθές για το συνθήκες εργασίας μέσα σε αυτό το χώρο και σε όλους αυτούς τους χώρους. Δεν τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, οι εργολαβίες που έχουν γίνει καθεστώς χρησιμοποιούν ενοικιαζόμενους εργάτες με το κομμάτι, με άθλιες εργασιακές σχέσεις και συνθήκες χωρίς μέτρα ασφαλείας για τη ζωή τους, με εντατικοποίηση της δουλειάς, με ατέλειωτες ώρες και με ροκάματα φτώχειας. Αυτά συμβαίνουν εκεί, όποτε υπάρχει ένα τέτοιο περιστατικό έρχονται στην επιφάνεια, η πολιτεία έχει προβλέψει υποτίθεται ένα πλαίσιο μέτρων, δεν τηρείται, το γνωρίζουμε όλοι και όποτε γίνει ένα τέτοιο περιστατικό κάνουμε ένα refresh στην κατάντια και στο έσχος που επικρατεί κυρίως αυτές τις μεγάλες μονάδες. Όλα αυτά μπορούν να χωρέσουν και στο ενωσιακό όραμα που υπάρχει πάνω από την Ελλάδα, όχι ως καπνός πυρκαγιάς αλλά ως κάτι διαφορετικό αυτές τις μέρες. Είναι γνωστό εξάλλου ότι υπάρχουν δυνάμεις, υπάρχουν κύκλοι που δεν θα ήθελαν αυτή τη συμφωνία να παίρνει σάρκα και οστά, έχοντας ενδεχομένως τα συρτάρια τους διχαστικά σχέδια για την πορεία της Ευρώπης. Διατηρώ όμως ακλόνητη την πεποίθηση ότι ήδη στους θεσμούς και στην Ευρωζώνη έχουν επικρατήσει συντριπτικά ισόφρονες φωνές που αντιλαμβάνονται ότι αυτή η συμφωνία δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά αφορά το ενωσιακό όραμα στο σύνολό του. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Γι' αυτό και δεν χάνω την ακλόνητη πίστη μου πως σε μερικά χρόνια από σήμερα, ίσως και σε μερικούς μήνες, οι μέρες αυτές θα καταγραφούν ως μέρες που επαναεπιβεβαιώθηκε η κοινή πίστη στο όραμα της Ενωμένης Ευρώπης, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Μπράβο! Η κοινή πίστη στο όραμα της Ενωμένης Ευρώπης, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Εκαταλείποντας στη χρόνη του σκόνου, στη χρόνη του σκόνου, για να αφήσουμε πίσω τον φαύλο κύκλο της λιτότητας και να περάσουμε επιτέλους μετά από 5 χρόνια σε έναν ενάρετο κύκλο βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης. Είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε ενάρετο κύκλο. Όταν επιλυθεί το χρηματοδοτικό πρόβλημα και αποκατασταθεί η ρευστότητα, τότε θα είναι το πραγματικό momentum για την ελληνική οικονομία. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Και τότε θα γίνει το μεγάλο άλμα προς τα μπροστά. Για να πετύχουμε το μεγάλο άλμα στο αύριο. Ή στο αύριο και στο μπροστά. Διαλέγετε και παίρνετε. Βασικά γκρεμός είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Ο καθένας το ονομάζει όπως θέλει. Και το καλύτερο, ο ενάρετος κύκλος της οικονομίας. Όλο αυτό το πλιάτσικο γενικότερα ονομάζεται και ενάρετος κύκλος. Έχουν πολύ χιούμορ και φαντασία και κινησμό όλοι αυτοί που βγάζουν τέτοιες φράσεις για να περιγράψουν ένα έσχος σε παγκόσμια μετάδοση αυτό που συμβαίνει. Ανάπτυξη λέγεται και βιώσιμη ανάπτυξη. Διαλέγετε λέξεις και τις χρησιμοποιείτε όπως θέλετε. Ο Βαρουφάκης θέση ήταν πολύ ωραίος. Κάποια στιγμή θυμόσαστε τα δισεκατομμύρια του τούχου σου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, τα οποία τα είχαν οι άλλοι εδώ για να χρηματοδοτούν κάτι τράπεζες που τα είχαμε χρεωθεί όλοι μας και θα τα χρησιμοποιούσαν οι Σιριζέοι για να χρηματοδοτήσουν τα κοινωνικά έργα που θα κάνανε. Ο Βαρουφάκης δεν συμφωνούσε με όλα αυτά και το είχε πει από τότε με mail. Τα 11 δισεκατομμύρια του τούχου σου, πώς τα άφησες και φύγανε? Πρέπει να σου πω ότι αυτά τα ομόλογα, έτσι κι αλλιώς η ελληνική κυβέρνηση, ούτε η δική μας, ούτε η προηγούμενη, ούτε καμία, δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει χωρίς απόφαση του Eurogroup και η μόνη χρήση που θα μπορούσε ποτέ να πάρει έγκριση από το Eurogroup ήταν για ανακεφαλοποίηση τραπεζών. Με άλλα λόγια, ήταν χρήματα που η ελληνική κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς δεν είχε πρόσβαση να τα χρησιμοποιήσει όπως ήθελε. Οπότε είτε ήταν στο τούχου σου, στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το δικό μας, είτε στον IFSF, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ένα λεπτό, πριν φύγεις από τα 11 του τούχου σου, θέλω απλώς να σου θυμίσω, έτσι για να μην πέσει κάτω, ότι προεκλογικά μας έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης θα χρηματοδοτηθεί από τα χρήματα αυτά. Έτσι για να μην το ξεχνούμε. Τώρα με ισοπαίδωσες. Πάμε παρακάτω. Όχι, τώρα με ισοπαίδωσες. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Ελέγεται αυτό. Μα είναι αλήθεια ότι με ισοπαίδωσες. Γιατί εγώ τότε πρέπει να ομολογήσω ότι είχα διαφωνήσει με αυτή την εξαγγελία και είχα στείλει και κάποια email με τα οποία εξηγούσα ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν είπα ότι το έλεγες εσύ, είδες. Ναι. Είπα ελέγεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Είχα διαφωνήσει έντονα. Μάλιστα. Πρέπει να υπήρχε κακή πληροφόρηση για το ποιοι είναι οι κανόνες του ΤΑΦΧ ΣΥΓΜΑ. Δεν ξέραν οι άνθρωποι, δεν είναι ένα τόσο κομβικό θέμα, παρά τα mail που έστειλε ο Βαρουφάκης, όμως μετά δεν άλλαξαν την επιχειρηματολογία τους. Να ακούσουμε τι έλεγε ο Αλέξης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε ό,τι αφορά το κόστος κεφαλαίου κίνησης του δημόσιου ενδιάμεσου φορέα και της διαδικασίας για τη νέα συσάκθεια, αλλά και το κόστος κεφαλαίου εκκίνησης της ίδρυσης τραπεζών ειδικού σκοπού, που συνολικά θα είναι της τάξης των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυτό θα το χρηματοδοτήσουμε εξ ολοκλήρου από το λεγόμενο μαξιλάρι των περίπου 11 δισεκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που θα περάσει στο δημόσιο έλεγχο. Πάντα σε αυτά προσωπικώς μου αρέσουν τα χειροκροτήματα από κάτω που τα πιστεύουν κανονικά και ήλπιζαν ότι αυτά τα 11 δις θα γίνουν όλα κοινωνικό πρόγραμμα. Την ίδια ώρα που ο Βαρουφάκης τα άκουγε, τα άξερε, τα έλεγε, τους τα έστειλε mail όπως λέει ο ίδιος, αλλά εκείνοι συνέχισαν κανονικά. Και αν ρωτήθηκε κανένα ΣΥΡΙΖΑΕΟ τώρα, θα σας βγάλει επίσης τρελούς, θα λέει ότι και ακόμη ισχύουν, θα τα πάρουμε με κάποιο τρόπο και ας έχουν φύγει από την πατρίδα αυτά τα λεφτά. Το θέμα είναι ότι δεν είχαν mail όλοι για να μάθουν τι ακριβώς τους έλεγε ο Βαρουφάκης. Ναι. Μεγάλη χαρά πήρα. Δώστε πίσω. Θα... Μεγάλη χαρά πάρε, μεγάλη μπουκιά μην τρως. Ή μεγάλη κουβέντα μην λες. Κάτω. Ή μεγάλη ελπίδα μην έχεις. Δηλαδή πώς ήταν μεγάλη χαρά πήραμε το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουμε και μεγάλη ελπίδα. Είναι το λάθος αυτό. Είναι το λάθος. Αυτό θέλω. Κάνω μια καταγγελία. Βάλε την κουκούλα, φίλε, και λέγε. Ναι, με κουκούλα θα την κάνω αυτή. Πώς θα καταγγελέσει έτσι γίνεται. Το άλλο που θα καταγγείλει το μνημόνιο νομίζει έτσι θα πάει με κουκούλα. Μην δουν ποιο το καταγγείλε και το φανελάχανο. Α, σε πιάσαμε τώρα κυβέρνηση. Το λαφαζάνι είστε αθεόφοβοι. Γιατί το λαφαζάνι πιάσατε στο στόμα σας. Για να πιάσουμε και τους κομμουνιστές, φίλε. Μην λένε ότι δεν πιάνουμε τους κομμουνιστές. Να. Επειδή ξέρω ότι θα γίνετε λαϊκιστές χειρότεροι αύριο, γιατί έχει βάλει σήμερα βράδυ. Μην γίνουν λογοκριτές χειρότεροι σήμερα. Θα γίνετε χειρότεροι, το πιστεύω. Πιάσατε το λαφαζάνι στο στόμα σας. Θα γίνετε χειρότεροι αύριο. Παιδί μου, το έχουμε ξεπλύνει το στόμα μας. Με αίμα του Λένιν. Δεν το πιάσαμε έτσι. Εντάξει, α πω κάτι, σου πήρα την άλλη φορά και σου κράξα το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, δεν θα μιλήσουμε τώρα για τι μαλακίε που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν ασχοληθήκατε καθόλου και με τα ταπιτάκια και με τα συνθήματα που φωνάζανε. Για ψάξτε λίγο το θεματάκι. Τι φωνάζανε πάλι. Και ου και α και ου. Τι να ασχοληθεί με αυτό. Και α και ου και. Με του Ούγκανου. Και γέρουν Ντάισεμπλουμ και α και ου και τέτοια. Δηλαδή, μιλάμε η προδοσία και η ξεφτύλα στο μεγαλείο και μα το παίζουν και οι Ελληναράδε. Ωραία, α μαζευτούμε όλοι εμεί να πηδήξουμε χωρί Αλεξίδωτο από τα σύννεφα. Εντάξει, κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ μαλακίε σου, αλλά μην ξεχνάμε και ποιοι είναι απέναντι. Γιατί το έχουμε ξεχάσει, από αυτά που τα ξεχνάμε, δεν ξέραμε. Η πολιτική της κυβέρνησής μας είναι υπέρ της απελευθέρωσης των αγορών, υπέρ ενός υγιούς και ελεύθερου ανταγωνισμού. Που λέει ο Θήμιος, που είπε ο Λαφαζάνης, υγιής ανταγωνισμός, έχουν μπει πιο παλιά υγιή επιχειρηματικότητα. Υπάρχει και άρρωστη. Ναι, υπάρχει και νοσηρή επιχειρηματικότητα. Του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, το λες και έτσι. Όχι, η νοσηρή, λέω, η νοσηρή επιχειρηματικότητα. Α, η νοσηρή. Η νοσηρή. Υπάρχει και γιατριά να γίνει υγιής. Υπάρχει ελπίδα η νοσηρή να γίνει υγιής. Υπάρχει ελπίδα. Α, με την ελπίδα γιατρεύεται. Πώς γιατρεύεται. Έχει να πέσει ελπίδημα εκεί μεγάλο. Με σάλιο και υπομονή η νοσηρή γίνεται υγιής. Έτσι λέγανε παλιοί. Ρε εσύ φίλε, φαντάσου πόσο ζώα είμαστε και να πηγαίνει να προσκυνάνε, να πηγαίνουν σαν την καρκινικά νοσοκομεία, να πηγαίνουν τα λείψε να οικονομήσουν οι παπάδες. Ρε που πόσο ζώα είμαστε ρε. Πόσο ζώα είμαστε ρε. Όσο έτσι αφορά το κουκουέ, την κάνουμε με γυριστά βηματάκια. Εντάξει τώρα, γι' αυτά θα λέμε τώρα. Εγώ ήθελα να σου πω μόνο τι κάνει η Κούβα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί ακούω για κουπεπέ που κάνει με τις ΗΠΑ. Αγοραπολισίες, τα πουρα, δεν τα ξέρω, τα ξέρω. Όταν είσαι κυβέρνηση θα βρεθείς και με τον διάβολο. Και τα ίδια τα έλεγε ο Λένιν. Όχι θα βρεθείς, θα κάνεις συμφωνίες ακόμα και με τον διάβολο για κάποιο σκοπό. Τίποτα άλλο, γεια σας. Ναι, ναι, περαστικά σας. Πόσες φορές ακούσαμε προεκλογικά τους ΣΥΡΙΖΑ να λένε θα σκίσουμε τα μνημόνια. Εγώ δεν τα άκουσα. Αφού που το ακούσαμε και τώρα εδώ στην αρχή της εκπομπής. Χαζομάρες, μοντάζ της ελληνοφρένειας είναι, μην τα πιστεύεις. Αυτό θέλω να πω, ότι πρόκειται για μια μεγάλη παρεξήγηση. Ψέματα, ψέματα, φαινάκι. Δεν έλεγαν θα ασκήσουμε μνημόνια. Θα ασκήσουμε, λέγανε. Θα ασκήσουμε μνημόνια. Εμείς φταίμε που ακούγαμε αυτό που θέλαμε να ακούσουμε. Είχαμε βάλει την ελπίδα ψηλά από τότε. Ναι, πολύ. Απορώ πως δεν το κατάλαβες εσύ που είσαι τόσο λογοπαιχνιδιάρης. Είχα πιει. Ναι. Αυτή είναι τη, του ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδί μου. Τι σκατά, ρε, πάνε σε αυτά τα μνημονιακά, τα τσοντοκάναλα, ρε, και λένε τις μαλακίες τους. Να μην πάνε ως τι, ως αντιμνημονιακοί, να μην πάνε. Ή θα μπορούσε να πεις, ναι, ότι είναι αντιμνημονιακοί πρώτου και δευτέρου, μνημονιακοί τρίτου. Προχωράμε, δεν ξεχνάμε, προχωράμε εγκαταλείποντας στη χρόνη του σκόνου, στη χρόνη του σκόνου, στη σκόνη του χρόνου, με συγχωρείτε. Μόρα από τα καλύτερα είναι αυτό, τι με συγχωρείτε. Λοιπόν, ο Βενσερέμος, ο Ανδρέας, στέλνει ένα μήνυμα και λέει 15.000 ετησίως πήρε ο πατέρας που βγήκε στη σύνταξη. Χαιρόταν, αυτά είναι τα καλύτερα, χαιρόταν περιμένοντας αναδρομικά από το ΙΚΑ. Ήρθαν τα αναδρομικά 14.000 ευρώ και με τις περικοπές και το φόρο που παρακρατήθηκε πήρε στο χέρι 6.800. Αυτά προσθέθηκαν στο εισόδημα και ξαναφορολογούνται. Αποτέλεσμα, κάνοντας τη δήλωση, καλύτερα να πληρώσει 530 ευρώ. Βρε τον πατέρα, χάρηκε κιόλας. Για τους 500 που θησάβρισαν την περίοδο της κρίσης, θα δούμε, λέει, το ένα νι. Και τρεις τελείες, πέντε τελείες για την ακρίβεια. Ο φίλος εδώ, ακροατής. Μην νοιάζεσαι, να ξέρεις, όπως λέει ο φίλης, ότι έχουμε αρχίσει το ξύλωμα. Θα σας απαντήσω. Είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου χθες σχήμα λόγου. Το θα καταργήσουμε με ένα νόμο και ένα άρθρο. Εσείς τα πείτε. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω την πρόοδο. Σχήμα λόγου. Εσείς τα πείτε. Μήπως ήταν σχήμα λόγου, λέω, το συνολικό σας πρόγραμμα. Όχι, όχι, όχι. Καλά, ο λαός δεν είχε καταλάβει ότι είναι σχήμα λόγου. Ο θα σκίζουμε το μνημόνιο. Όχι, καταργώ το μνημόνιο με ένα νόμο. Σελίδα είχε πει ο Σαμάρας. Δεν είπε για το σκίζω το μνημόνιο, είπε το καταργώ. Ναι, με ένα άρθρο. Μα μιλάμε, το μνημόνιο είναι ένα καθεστώς. Δεν λες καταργώ με ένα άρθρο το μνημόνιο. Αυτό ήταν μια αποφασιστικότητα που θέλαμε να δώσουμε στην πολιτική μας μάχη. Πες με τις λέξεις, κύριε φίλη, τώρα. Το μνημόνιο θέλει πολλούς νόμους, έχει 150 εφαρμοστικούς νόμους. Έχει πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Μάλιστα. Ένα-ένα το ξυλώνεις και το ξυλώνουμε. Μπράβο! Και το ξυλώνουμε. Στο ξύλωμα είμαστε. Όλο αυτό που βλέπετε γύρω-τριγύρω είναι ένα ξύλωμα. Υπερβολές, σχήματα λόγου τα είπε και ο Φίλης και η Ζωή Κωνσταντοπούλη. Υπερβολές τα λέει ο Μητρόπουλος και ο Μπάλαφας. Τα 26.000 άρθρα και οι 523 νόμοι του μνημονίου δεν μπορούν να καταργηθούν και για νομοτεχνικούς αλλά και για πολιτικούς λόγους. Και ήταν και αυτό μία από τις προεκλογικές υπερβολές. Είναι γεγονός ότι προεκλογικά μπορεί να λέχθηκαν κάποιες εν τη ρήμη του λόγου κάποιες υπερβολές. Είναι γεγονός ότι μετατοπίσαμε προς τα πίσω ορισμένα πράγματα, πήγαμε πίσω κάποια πράγματα, γιατί πρέπει να μείνει ζωντανή η προσπάθεια που άρχισε στις 25 Γενάρη. Με τις υπερβολές όμως άρχισε. Να δούμε πώς θα καταλήξει Μητρόπουλος και Μπαλάφας σε τηλεφωνικές ραδιοφωνικές συνεντεύξεις. Αποστόλη. Μαζέψου, πολύ ενθουσιασμός, δεν χρειάζεται. ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Με θυμάσαι. Δεν έχει έρθει ακόμα η ελπίδα, κάτσε να έρθει. Έλα, σε θυμάμαι, ποια είσαι, όχι. Καλή Βαρβάρα είμαι. Ποια Βαρβάρα, η Κόρψ, ποια Βαρβάρα καλέ, του προσκυνήματος. Δεν με θυμάσαι καθόλου. Προσπαθώ. Αλλά από τότε πήρα φόρα εγώ και έχω προσκυνήσει ό,τι έβρισκα μπροστά μου. Βγήκα το Σάββατο στο Μπουρνάζι και ό,τι κόκαλο βρήκα στο δρόμο που βγαίνουν από τα κλαμπ πήγαινα και το προσκύναγα εγώ. Δεν με θυμάσαι δηλαδή. Πρέπει να σε θυμάμαι, μωρή. Συγγνώμη που σου μιλάω στον Ενικό. Ναι, δεν πειράζει, εδώ μιλάμε στον Ενικό. Δηλαδή δεν με θυμάσαι που με έβγαλες και στην Ενικό. Δηλαδή αν σε θυμόμουν τι θα γινότανε, μωρή, θα μου δείχνες το στήθος το αριστερό. Δεν ντρέπεσαι. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι που δεν ζήτησα να δω το ζευγάρι. Και μόνο το αριστερό, λόγω ιδεολογίας. Αλλά τι να κάνω. Αν έχω εγώ να δω το δεξιό το βυζί, όχι. Ούτε να το δω. Ειδικά τώρα με έχει κάνει και τρέμω, αλήθεια. Λογικό, το προκάλω στους γυναίκες. Καλησπέρα. Δηλαδή δεν με θυμάσαι καθόλου. Το στανιό μου μέσα. Εντάξει, σε θυμάμαι για να σε πειράξω το είπα. Εντάξει τώρα, θα δω και αριστερό γλουτό. Ναι. Τι τράπιες. Ναι. Γδύσου, μωρή. Ναι. Γιατί μου το κλείσες. Είμαι σκληρός. Γιατί, μωρέ. Γιατί είμαι σκληρός, γιατί έτσι αρέσει. Ναι. Είμαι τσαντρικής οδού εγώ, Το χτυπάω το κομπολόι. Το βάζω το χέρι στο παντελόνι. Τον χουφτώνω από την τσέπη. Πιανού την τσέπη. Τη δικιά μου την τσέπη. Ποιον χουφτώνω είναι η ερώτηση. Θα σου έλεγα, αλλά είμαι σε ποζισιόν τρέντι φυσίλ. Μπορείς να μου πεις καλή επιτυχία για τις εξετάσεις. Καλή επιτυχία. Τι έχει ζάχαρο. Πήγες με κανένα βρωμιαρέο. Και πήγες να ψαχτείς μην έχεις τίποτα κανένα φροντίσιο. Τι εξετάσεις θα κάνεις. Όχι. Εγώ είμαι παρθένα, δεν κάνω τέτοια πράγματα. Α, τι είσαι εσύ. Εντάξει, παιδί μου, μπορεί να μολύνθηκες με κανένα κρίνο. Ξέρω εγώ με τι μολύνθηκε. τέτοιες. Να τα προσέχεις αυτά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω στα προσωπικά σου. Πες μου για τα πολιτικά, τι θα ψηφίσεις. Εγώ, να σου πω κάτι. Έχω μια φίλη που τη ρωτάω εγώ τι θα ψηφίσει και ξέρεις τι μου απαντάει. Θα ψηφίσει οικολόγους πράσινους. Πάλι καλά, φαντάζεσαι να ψηφίσει οικολόγους μπλε. Οι οικολόγοι μπλε είναι δημοκράτες για τους παλιούς αυτού που ψηφίζαν και τα δέντρα. Μπορεί να είναι και πασοκατζόδε. Ναι, αυτό είναι το ελπιδοφόρο. Να, είδες, να τη φέρνει ο Τσίπρας. Προς. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Έχω πρόβλημα με ένα σκληρό δίσκο. Ναι. Μπορούμε να το στείλουμε, να τον δούμε, να κάνουμε κάτι. Μπορούμε να τον στείλουμε. Τι χρώμα είναι? Είναι κίτρινος. Κίτρινος. Ναι. Ναι, εντάξει. Ευκαιρία είναι. Μπορούμε να τον στείλουμε αυτή την περίοδο, αν θέλετε να ξέρετε, σε ένα λιβάδι με ρεβιθιές. Που είναι κιτρινοπές έτσι. Τα, τον στέλνεις εκεί μία, ησυχάζει μια και καλή. Είναι κίτρινες οι ρεβιθιές αυτή την περίοδο. Φεύγει σούμπιτος. Είσαι ήλιος. Α. Μπράβο. Εκεί που φυτρώνουν οι ήλιοι, ξέρεις που βγάζει το λιόσπορο. Το σουτάρεις εκεί, απ' τον στείλαμε. Έφτιαξε ο δίσκος. Ησύχασε εσύ, τέλος. Μ' ακούς? Δεν μ' ακούς. Γιατί? Σε παρακαλώ, θυμάσαι αυτό που σου είπα στη δεύτερη φορά που σε πήρα? Δεν θυμάμαι ότι πήρες και πρώτη φορά, θα θυμάμαι και τη δεύτερη. Μη βγάλεις αυτό που σου είπα ότι είμαι παρθένα, εντάξει? Γιατί? Έλα μωρέ τώρα, δεν έπρεπε να το πω. Γιατί είπες ψεματάκι, γι' αυτό και τρέπεσαι τώρα. Να ακούσουν ότι είσαι παρθένα, να μην σε πλησιάζει κανείς. Σιχτή ρόλες, δεν έχει μείνει τίποτα για βούλωμα. Τέλος πάντων, άσε μας από εδώ. Ραντεβού στα τρένα, γεια. 2-11-200-8-200, το Real δεν είναι? Το Real, ναι. Μπορείτε να συνδέσετε με αυτόν τον κύριο? Εγώ ο κύριος Απόστολος είμαι. Αφού ο κύριος Απόστολος με μιλάει τώρα με μια άλλη γυναίκα. Γενικώς είναι γυναικάς. Άσε να μας δουλεύεις μάλλον. Όχι μάλλον. Τι θα θέλατε? Εγώ είμαι ο κύριος Απόστολος. Αφού μιλάει τώρα αλλού. Είμαι διπολικός. Άσε ψέματα λες. Δεν με πιστεύεις. Να σας δείξω κάτω από τη μασχάλη που έχω μια χαρακτηριστική ελιά. Άσε βέβαια σήμερα. Την έχω κάνει cover up με τατουάζ. Εμένα δουλεύεις? Όχι, ειλικρινά. Ξέρεις πόσο πόνεσαι? Αφού τώρα μένω κόσμο μιλάει. Το ξέρω, το ξέρω. Εγώ η δουλειά μου είναι να σας καθυστερήσω λίγο μέχρι να τελειώσει με τον άλλο κόσμο. Είναι του άλλου κόσμου που λέμε. Έχει ταξιδέψει, έχει περάσει τη βάρκα. Είναι ηχογραφημένη αυτή η εκπομπή που βάζετε τώρα? Μάγια σου, περίπου. Περίπου. Αν λες ότι είσαι εσύ ο κύριος Απόστολος, για να μιλήσεις για την Αγία Βαρβάρα πρέπει να πίνεις το στόμα σου με υδροκιάνιο για να μην σου πω με Απόλλο 10. Το έπινα, το έπινα, αλλά το βρήκα με δυσκολία, να ξέρετε, εισαγωγής δεν είχε εδώ. Η ασέβεια προς τον νεκρό δεν είναι ποινικό αδίκημα? Ναι, και κράζουμε εμείς όλη την ώρα το Σαμαρά, σωστό. Ή τη Νέα Δημοκρατία. Είναι λάθος, είναι αδίκημα, είναι αδίκημα. Όχι, όχι, όχι, εγώ το μιλάω σοβαρά τώρα. Αυτή... Και εγώ σοβαρά μιλούσα. Έχεις δει μεγαλύτερο πτώμα από τη Νέα Δημοκρατία? Το Πασόκ. Εντάξει, και για το Πασόκ λέμε. Δεν μαζευόμαστε από πουθενά. Εγώ ρωτώ για τους παπάδες που έχουν ένα πτώμα και το γυρνάνε για να κονομάνε. Δεν είναι άγιο, δεν είναι το ίδιο, άλλο το άγιο, φίλε. Άγιο. Το άγιο γιατί γίνεται άγιο? Λέει κανείς ότι η ασέβεια σε άγιο πτώμα είναι οκ? Είναι οκ αυτό. Κατά τα σγραφάς, φίλε, κατά τα σγραφάς δεν έχεις διαβάσει τα κατά Μάρκων, Μανθαίων κλπ. Τα διαβάσεις εσύ? Όχι, ξέρω. Χρειάζεται να διαβάσω. Έχω ανάγκη εγώ να διαβάσω. Δημοσιογράφος, ξέρω. Ποιος είναι δημοσιογράφος? Δεν ξέρω. Τελειώσαμε εδώ και πάμε για μαγκαζίνο, αλλά πριν από αυτό έχουμε το λαό, το τρίτο μέρος. Γεια σας. Πού είσαι ρε άρχοντα, πού είσαι ρε, δεν μπορεί να φανταστείς πόσο χαίρομαι που σ' ακούω, τι κάνεις? Όχι, να μου πεις πόσο χαίρεσαι που μ' ακούς. Ξέρεις πόσο καιρό θέλω να σε πάω και δεν μπορώ να σε βρω. Γιατί? Δεν ξέρω, σε βλέπω σε τηλεόραση και έχω φάει, είμαι τρελός μαζί σου, έχω τρέλα μεγάλη. Για πες, τι έγινε? Τίποτα, μα εδώ ισχύει δουλειά, περιμένουμε να σχολάσουμε σε λίγο. Πού δουλεύεις? Στα λεωφορεία οδηγός. Εδώ, βουλτάρω γύρω-γύρω. Σας έχω δει να περνάτε με κάτι βαθιά πορτοκαλί, κοκκινοπά, κατά κόκκινα φανάρια. Έχω, όχι, εγώ δεν τα κάνω αυτά. Ναι, ναι, δεν τα κάνω, τα κάνουν οι άλλοι, για τους άλλους. Ναι, οι άλλοι δεν ξέρω, εντάξει, οι άλλοι δεν ξέρω τι να κάνουν. Οι άλλοι, είναι δυνατόν να κάνεις τέτοια πράγματα? Εσείς οδηγάτε χειρότερα και από γυναίκες οδηγούς. Δεν θέλω να πω κάτι για τις γυναίκες οδηγούς, αλλά δεν έχει χειρότερο από εσάς. Πες ό,τι θες, δεν σε παρακτηρώ με τίποτα. Την ίδια σχολή με τους ταξιτζίδες πάντα και παίρνετε διπλώματα, ποιος ξέρει, τέλος πάντων. Γιατί έπρεπε να φτάσουμε στην απόφαση να μειώσουμε μισθούς ή να μειώσουμε συντάξεις? Γιατί είδαμε ότι μπροστά μας υπάρχει το τρένο που έρχεται να μας πατήσει, της απόλυτης χρεοκοπίας, της ασύντακτης, της διάλυσης των πάντων, και έπρεπε να υψώσουμε μία μπάρα να το σταματήσουμε. Άκουσα τώρα την εκπομπή που λέει για το ο Βενιζέλος, έλεγε που έβλεπε το τρένο για την μπάρα. Ο άνθρωπος έβλεπε το τρένο για την μπάρα, κυκλοφορούσε με τεθωρακισμένη Mercedes. Δεν είχε μια τεθωρακισμένη αυτοκίνητο. Το πούλησε, το πούλησε, το πούλησε. Θυμάσαι το τραγούδι, ε? Θωρακισμένη Mercedes, εγώ δεν σ' ονειρεύτηκα ποτέ. Ναι, λοιπόν. Με άξονα το έγραφε το τραγούδι. Μη κάνεις όνειρα τρελά, μαζί μου τα έχεις λίγα και καλά. Μπα, σ' Σόπαρε! Σόπα που να είναι θα σημάνουν οι φακλάνες. Θωρακισμένοι Mercedes. Ρε μαλάκα, βύση έχει αυτό το Σάββατο να πούμε την κυρία. Χαίστηκα, εγώ το έλεγα αυτό σε ένα προηγούμενο. Αυτό μου κόλλησε. Να δώσουμε δάκι. Δάκι! Δάκι! Μην κάνει όνειρα τρελά. Μαζί μου θα έχει λίγα και καλά. Δεν το λες καλά, ρε, δεν το λες καλά. Πώς πάει. Μεταξύ του λίγα και καλά έχει μια παύση εκεί πέρα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να σα τα λέμε όλα εμείς. Μαζί μου θα έχει λίγα. Πάντως είναι κατεξοχήν έτσι καταγγελτικό τραγούδι το θωρακισμένοι Mercedes. Γιατί αν θυμάσαι καλά. Εποχές Παπανδρέου, φίλε. Εποχές Παπανδρέου. Εποχές Παπανδρέου λέει να έχω σπίτια μετοχές και μπαγκαλόους στις εξοχές. Να τα λέμε αυτά. Μου το έχεις πει από καιρό. Όσα μπορώ λεφτά να κάνω. Για να έχω σπίτια μετοχές και μπαγκαλόους στις εξοχές. Μπαγκαλόου σε εξοχές ήταν τόσο μπροστά. Τόσο μπροστά. Τι λες. Με θέλεις να έχω λογιστές, μια θωρακισμένη Mercedes. Δεν το θυμάμαι όλο. Μπαγκαλόου στο Μπαγκλαντή. Ναι, ναι, ναι. Δεν το θυμάμαι. Σωματοφύλακες φρουρούς, τρεις νομικούς και αυλικούς. Όχι μαλακίες. Για ποιον το γράφανε το τραγούδι, παιδί μου, ποιον βλέπανε. Με θέλεις να έχω λογιστές, μια Mercedes θωρακισμένη. Σωματοφύλακες φρουρούς, τρεις νομικούς και αυλικούς. Εγώ σε πήρα για τον Άδωνη εκεί πέρα που δεν θα πάρει σύνταξη. Γιατί να μην πάρει ο Άδωνη σύνταξη. Έχει τη φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, ρε φίλε. Θα πάρει. Δεν θα πάρει. Ο Άδωνη δεν θα πάρει σύνταξη. Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, φίλε. Δεν θα πάρει ο Άδωνη σύνταξη και εμεί προσλαμβάνουμε δημόσιου υπάλληλου. Με σπρώχνει σε άλλο τραγούδι τώρα. Ποιο τραγούδι. Το φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για ό,τι μου συμβαίνει. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Real News. Ναι, ναι. Γεια, είχα πάρει και πριν κάνα δύο ώρες, τρεις ωρίτσες τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν είσαι ο ίδιος. Ο ίδιος θα είμαι. Τρεις ώρες τι έκανα. Περίμενα να ξαναπάρεις. Ο φανταλικά. Τι έγινε. Είχε βγάλει μια ενημέρωση πριν για τον ανεργό πολίτη, ρε παιδιά. Για τα ειστήρια κοινωνικού τουρισμού των ημερημηνία. Για τον άνεργο πολίτη ήταν βασικά. Τέλος πάντων, μισό λεπτάκι, μισό. Να κάνω μια παραγγελιά. Λέγε. Για την άλλη Παρασκευή, τους Αγρινιώτες. Έχεις τρία τουλάχιστον. Ποιους Αγρινιώτες. Αγρινιώτες, έχεις τρία. Τι τρία, ρε. Το Βοσκό με τις Αγελάδες. Τον άλλο το Φουκαρά που σε πήρε να σε ρωτήσει τι συχνότητα. Και τον άλλο που σε πήρε να σε απειλήσει. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτά που μου λες. Εγώ τα έχω κάνει όλα αυτά. Ναι, ρε. Κοίτα να δεις. Πρέπει να είμαι πολύ καλός. Είσαι.